16 października 79. Redzimski daje do zrozumienia, że może będzie grać z nami. Załatwiamy salę w MDK-u na Moranowie. Sprzęt do dupy, ale coś to jest.